โดยสรุปในข้อ28ก็กล่าวถึงคำถามคำตอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบชานุโสณีพราหมณ์ไปชานุโสณีพราหมณ์ก็กราบทูลต่อไปว่าในข้อ29ท่านพระโคดมผู้เจริญเสนาสนะอันเป็นที่สงัดเสนาสนะที่เป็นป่าและก็เป็นป่าเปลี่ยวยากที่จะเป็นอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวทางกายเนี่ยนะเป็นภาวะที่ยากจะทำได้เนี่ยนะภาวะที่โดดเดี่ยวเนี่ยนะก็ยากที่จะยินดีได้ป่าทั้งหลายประหนึ่งว่าจะชักพาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้เขวไปเนี่ยนะปางเงียบๆลึกๆเนี่ยนะโอ้ยจะอยู่แล้วมันฟุ้งซ่านนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีสถานที่แห่งหนึ่งที่พระภิกษุท่านไปอยู่กันเงียบสงัดมากเลยนะแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโยมเขานึกอะไรไม่รู้เขาไปเยี่ยมไปถึงเนี่ยบอกโอ้ยแย่เลยเนี่ยนะใจเนี่ยไม่ปกติแล้วคือระแวงใช่ไหมหวาดระแวงว่าไม่เคยอยู่ในที่มันเงียบขนาดนี้เงียบด้วยเย็นด้วยเนี่ยนะเป็นยังไงพระภิกษุที่มีกรรมฐานเนี่ยสบายมีความสุขมากชอบมากแต่ว่าคนอื่นที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหแม่คิดถึงบ้านทันทีเลยนะบ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยบางคนก็รีบกลับมาเลยมีโยมคนหนึ่งก็อยากบวชมากบอกทำบุญตั้งความปรารถนาสาธุขอให้ชาติหน้าได้บวชพอไปเจอในที่เงียบสงัดเย็นเยือกแบบนั้นเขาเอ๊แน่ใจนะว่าชาติหน้าจะบวชได้ว่างั้นชาตินี้ไม่ได้บวชอยู่แล้วว่างั้นแต่ว่าแน่ใจนะว่าชาติหน้าจะได้บวชว่างั้นโอ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินทั้งเงียบทั้งแล้วดีไม่ดีบางคนแบบแถวนั้นผีดุด้วยนะไปกันใหญ่เลยนะนั้นก็บอกว่ายังป่าทั้งหลายเหมือนจะทำใจของผู้ที่ไม่มีสมาธิให้เขวไปเลยนะเรียกว่าใจถอดเลยอ่ะไปเห็นป่าเข้าแล้วใจถอดเลยไม่เอาแล้วเนี่ยนะกลับไปอยู่บ้านก็ได้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับอีกว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์เสนาสนะอันสงัดที่มันเงียบๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นป่าหรือป่าเปลี่ยวยากที่จะเป็นอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวความสงัดกายยากที่จะทำได้ยากที่จะให้ยินดีได้ป่าทั้งหลายประหนึ่งว่าจะพาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้เขวไปนะที่จริงในข้อ29นับลงบรรทัดที่3เนี่ยตกไปคำหนึ่งนะข้อ29เนี่ยนะนับ1 2บรรทัดที่3ที่โดดเดี่ยวแล้วก็ต่ออีกหน่อยนึงว่าความสงัดกายยากที่จะทำได้ตกตรงกลางนั่นนิดหนึ่งถ้าเทียบจากในหน้า216เนี่ยนะบรรทัดที่1เนี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันข้อ29บรรทัดที่3เนี่ยนะต่างจากหน้า261บรรทัดแรกจะเห็นว่าหายคำว่าความสงัดไปคำหนึ่ง มันถ้ามองตามอรรถกถาท่านบอกว่าเสนาสนะป่าเนี่ยนะเสนาสนะป่าที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อยประมาณ1กิโลเมตร500ชั่วธนูก็ประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยนะห่างจากหมู่บ้านไป1กิโลเมตรเนี่ยโดยมากป่าที่ใครเข้าไม่ไปบุกรุกไม่ไปรุกรานเนี่ยนะโดยมากแถวๆนั้นเขาเชื่อกันว่าผีดุเนี่ยนะไปตัดไม้ทำลายป่าแถวนั้นเดี๋ยวเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การอยู่อย่างวิเวกในอรรถกถาหน้า282บอกว่าทุกขังปวิเวกังความว่ากายวิเวกเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยนะยากไม่เชื่อปล่อยให้เราอยู่ในคนเดียวทั้งวันดูสิเนี่ยนะในอะไรนะสมัยก่อนไม่มีคัมภีร์เนี่ยไปที่ไหนแบกหนังสือไปด้วยอะไรไปด้วยไม่มีเนี่ยไปอยู่ตัวคนเดียวจริงๆแล้วไม่มีเครื่องเล่นไม่มีเกมไม่มีวิดีโอไม่มีวิทยุไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะไปอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวฟังแต่เสียงจักจั่นจิ้งหรีดเรไรร้องเนี่ยโอ้มันจะขนาดไหนนะอยู่ยากจริงๆเลยนะแต่ก็มีคนเขาอยู่ได้นะอยู่ได้แต่เชื่อไหมถ้าไปบวชเพื่อจะเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าวิเวกลึกๆเงียบๆแบบนี้อยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปเข้าป่าล่านกล่าเนื้ออยู่ได้น่าคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญไตรสิกขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปเก็บหายอดผักยอดไม้หาฟืนหาอะไรในป่าแบบนั้นทำได้แล้วคนนี้แปลกมากไม่แสดงว่าไม่ยินดีในการประพฤติประเสริฐไม่ยินดีในการเจริญกุศลธรรมสักเท่าไรถามว่าพระดำรัสที่ตรัสนี้หมายถึงอะไรที่บอกว่าไอ้ความเป็นค ความอยู่ผู้เดียวอยู่แต่คนเดียวเนี่ยทำได้ยากตอบว่าแสดงถึงว่าแม้จะบำเพ็ญกายวิเวกได้แล้วแต่การจะยังจิตให้ยินดีในวิเวกนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็บอกว่าศาสนานี้อะไรทำได้ยากบอกการบวชทำได้ยากแล้วถามไอ้ที่ยากกว่าการบวชมีไหมมีอะไรอ่ะบวชแล้วไปอยู่ที่วิเวกเนี่ยยินดีได้ยากวันแรกอุ้ยเลื่อมใสอยากจะมาอยู่แล้วเกินเนี่ยนะวันที่สองบอกโอ้ยชักไม่มีความสุขเดือดร้อนแห้งแล้งแล้วใจเนี่ยเหี่ยวเฉาคิดถึงญาติทันทีเลยแหละเพราะฉะนั้นไอการที่จะอยู่ยินดีในวิเวกทำได้ยากเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกนี้มักยินดีในการอยู่เป็นคู่กันชอบคนความเป็นคู่ๆนะชอบคู่ๆใช่ไหมไม่ค่อยชอบอยู่แบบเงียบๆอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่ชอบไม่มีความสุขกับการอยู่แบบเงียบๆเงาๆนะชอบแบบมีเพื่อนมีอะไรไว้พูดไว้คุยกันเนี่ยนะเพราะสัตว์โลกยินดีในการคลุกคลีด้วยทัศนะสังสักคะคลุกคลีด้วยการเห็นคลุกคลีด้วยการฟังการพูดการคุยเป็นต้นไอ้ที่จะมีความสุขกับการอยู่โดดเดี่ยวนี่ยากมากเนี่ยนะเว้นไว้แต่ถูกขังเดียวเนี่ยนะขนาดนั้นก็ยังต้องการให้คนมาเยี่ยมอีกนั่นแหละถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นผู้ไม่ได้อุปจารสมาธิและไม่ได้อัปปนาสมาธิแปลว่าไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานอะไรเลยเมื่อไม่มีกรรมฐานเนี่ยนะมันเป็นชีวิตที่ทุกข์มากๆเลยนะทุกข์มากๆเลยคนที่ไม่มีกรรมฐานต้องอยู่ในป่าในเขาจำได้ปีแรกที่เข้าไปบวชเนี่ยนะแต่ดีว่ามันยังมีหนังสือมีอะไรบ้างอ่ะนะที่อยู่ในป่าที่มันห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเนี่ยถ้าอยู่แล้วมันเหงาจริงๆเลยนะหันไปทางไหนเนี่ยรัศมีไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะแทบอย่างมากก็ได้ยินเสียงคนตัดฟืนตัดอะไรเนี่ยป๊อกๆไกลๆเนี่ยนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นทั้งวันเนี่ยนะแล้วก็ถ้าวันเดียวเขายังช่วยไหมอยู่เป็นปีๆนี่แต่บางช่วงก็ยินดีมีความสุขมากถ้าอยู่เงียบๆอย่างนั้นแล้วดูหนังสือใช่ชอบมากอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสืออ่านมังคลทีปนีอ่านวิสุทธิมรรคอ่านอะไรเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าไม่ได้อ่านถ้าเกิดนึกเบื่ออ่านหนังสือเมื่อไหร่แล้วก็แหมป่านี้ไม่น่าดูเลยไม่น่าอยู่เลยถามว่าพระพุทธดำรัสที่ตรัสอย่างนี้แสดงถึงอะไรตอบว่าแสดงถึงว่าป่าเหมือนจะทำจิตของภิกษุเช่นนี้ให้ฟุ้งซ่านด้วยเสียงทั้งหลายมีเสียงหญ้าเสียงใบไม้และเสียงสัตว์เป็นต้นรวมทั้งอารมณ์ที่น่ากลัวทั้งหลายอารมณ์ที่น่ากลัวต่างๆมันน่ากลัวไปหมดนะเสียงอะไรนะเสียงนกเข้าแมวมันร้องเนี่ยเป็นยังไงเสียงเสือคำรามบ้างฟ้าคำรนบ้างอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเสียงเหล่านี้มันทำให้จิตเนี่ยผิดปกติไปหมดนะเสียงดังอะไรนะเสียงเหมือนกับใครนี่มาเดินซุกตามป่าตามเขาเนี่ยมันน่ากลัวแต่สมัยนี้ไอ้ภาพป่าเหล่านั้นมันนึกไม่ค่อยออกละแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเข้าป่าในลึกๆป่าชายแดนเป็นต้นเนี่ยจะมีสภาพเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าน่ากลัวบางทีเขาหลอกกันอีกใช่ไหมมีมนุษย์กินคนด้วยนะมันกินตับอย่างเงี้ยนะฟังแล้วโอ้ยกลัวเลยไงนั้นจริงก็กลัวใจตัวเองนั่นแหละมันทำให้กลัวขึ้นมันหลอกวิญญาณหลอนตัวเองนั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงข้อปฏิบัติของพระองค์ว่าทำไมพระองค์จึงอยู่ป่าได้อย่างแถวๆตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแถวๆบริเวณพุทธคยาที่ตรัสรู้เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แถวนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีนี่เงียบมากเลยนะเงียบป่าก็ยังลึกอยู่เนี่ยนะแม้กระทั่งไปที่ดงคัสสิริวันก่อนไปที่ดงคัสสิริมาก็ถือว่ายังเป็นสถานที่ที่ดูแล้วยังน่ากลัวอยู่ตามเดิมนะที่ดงคัสสิริเนี่ยนะเพราะว่ามันเดินขึ้นเขาไปอีกเยอะเหมือนกันแล้วบริเวณห่างจากพุทธคยาไปก็เป็น10กิโลเนี่ยนะไกลมากแล้วถามว่าถ้าต้นไม้มีแต่ป่าเยอะๆป่าใหญ่ๆเนี่ยบรรยากาศที่ไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยแล้วต้องไปอยู่บริเวณนั้นอยู่แถวนั้นเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าในณข้อ30พระองค์ตรัสต่อไปว่าแม้เราเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยนะยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรยังไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจก่อนตรัสรู้คือก่อนที่อริยมรรคจะเกิดนั่นเองคือตอนที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจยังไม่ได้เจริญอริยมรรคจนเต็มบริบูรณ์ก็มีความดำริเกิดความคิดดังนี้ว่าเสนาสนะอันเป็นที่สงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวยากที่จะเป็นอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวความสงัดกายก็ยากที่จะทำได้ ความสงัดทางกายเนี่ยยากที่จะให้ยินดีได้ป่าทั้งหลายประหนึ่งว่าจะชักพาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้เขวไปเนี่ยนะก็ไม่เชื่อว่างๆก็ไปอยู่ดูสักทีเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เฝ้าบ้านคนเดียวเนี่ยนะเงียบๆเลยนะก็ต้องแบบบ้านที่เปลี่ยวๆหน่อยนะอยู่คนเดียวแต่ถ้าคนที่มีเครื่องอยู่บอกดีมากชอบแต่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานเลยจะเดือดร้อนขนาดไหนทีนี้คนที่อยู่ป่าแล้วอยู่ไม่เดือดร้อนนี่เป็นยังไงนะย้อนมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะอธิบายในอรรถกถาหน้า282ข้อ30เป็นต้นกล่าวว่าพระองค์รับรองและอนุโมทนาคำพูดของพราหมณ์เอวะเมตังใช่แล้วใช่แล้วยากอย่างนั้นแหละเพื่อจะแสดงว่าเสนาสนะชนิดนั้นก็เป็นเสนาสนะที่อยู่ได้ยากสำหรับพระองค์เองเพราะเสนาสนะชนิดนั้นเป็นที่อยู่ยากสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้ถูกอารมณ์กลุ่มรุมเพราะเหตุ16อย่างหมายความว่าคนที่มีกายทุจริตมีวจีทุจริตมีมโนทุจริตมีอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ถูกนิวรณ์5กลุ่มรุมไม่มีอินทรีย์5เนี่ยนะพวกนี้อยู่ยากเพราะอะไรเพราะวิตกเนี่ยมันพาเล่นงานซะเดือดร้อนหมดนะทั้งกามวิตกเป็นต้นเนี่ยพาเล่นงานย่ำยีแต่ไม่เป็นที่อยู่ยากเลยสำหรับผู้ที่ประกอบด้วยการข่มอารมณ์ได้คือมีคุณธรรมที่ครอบงำความเลว16ประการนี้ได้เนี่ยนะเลยอยู่ไม่ยากเพราะฉะนั้นก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ปุพเพวะสัมโพธาเนี่ยนะเวลาอื่นจากเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนตรัสรู้ก็คือก่อนที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นอนัพิสัมพุทธสัจยังไม่ได้แทงตลอดสัจจะ4ยังอริยมรรคโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคยังไม่เกิดไม่ทำกิจแทงตลอดอริยสัจสมัยนั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตัดเสวะสโตความว่าสัตว์ผู้จะตรัสรู้โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้จะตรัสรู้คือสัตว์ผู้ควรที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะคำนี้หมายถึงพระองค์เองแต่ถ้าในเถรคถาบอกว่าโพธิสัตว์มี3ประเภทนะของเรานั่งอยู่นี่ก็โพธิสัตว์กันนะเป็นอะไรมีกลุ่มสัมมาสัมพุทธะโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็สาวกโพธิสัตว์แต่ตรงนี้พระองค์พูดหมายถึงพระองค์เองจึงหมายถึงผู้ที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะอีกในหนึ่งคำว่าโพธิสัตว์หมายคำว่าผู้คล่องก็ได้เพราะสัตว์นี้โดยสัตว์แปลว่าผู้คล่องสัตว์นะสัตว์สัตวะสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้คล่องคล่องในอะไรข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าสัตว์แต่ถ้าโพธิสัตว์แปลว่าผู้ข้องในโพธิญาณผู้ติดอยู่ในโพธิญาณจะเอาแต่โพธิญาณเพราะว่าจำเดิมแต่อภินิหารคือการตั้งความปรารถนาสำเร็จลงเพราะความประชุมพร้อมแห่งธรรมะ8ประการคืออภินิหารความปรารถนาจะสำเร็จได้เพราะทำ8ประการเนี่ยประชุมกันมีอะไรบ้างทำ8ประการประชุมการที่จะตั้งความปรารถนาสำเร็จคือมนุษย์สัตตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารทัศนังเนี่ยนะก็คือความเป็นมนุษย์นะต้องเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้ชายแล้วก็ออกบวชแล้วจะต้องได้อภิญญา5สมาบัติ8นะแล้วก็มีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลเห็นพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจรักอย่างแรงกล้าต่อสัมมาสัมโพธิญาณพันตอนนี้ท่านประชุมพร้อมในพระยุคลบาทคือเท้าทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรหลังจากนั้นมาเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ตถาคตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นสัตว์ผู้เกี่ยวข้องอยู่ว่าโพธิญาณนี้เราต้องบรรลุให้ได้นะตั้งแต่นั้นมาใจของท่านน้อมไปหาโพธิญาณน้อมไปหาการตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องบรรลุให้ได้ไม่ใช่อะไรนะปล่อยปละละเลยใช่ไหมสักวันหนึ่งเราคงบรรลุมั้งเนี่ยนะไม่อะไรนะอ่อนระถวยรวยแรงอะไรขนาดนั้นนะอ่อนระถวยหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดแต่กลายเป็นว่ามีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ยอมทิ้งความพยายามเพื่อจะบรรลุโพธิญาณ นั้นอย่างที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะคุณธรรม2ประการข้อ1คือเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะคุณธรรม2ประการนะข้อ1ไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษในกุศล2ไม่ทิ้งความเพียร พราะฉะนั้นไม่ละเลยเพราะคุณธรรมสองประการนี่แหละทำให้พระองค์ตรัสรู้โพธิญาณพันก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้โพธิญาณเนี่ยพระองค์ไม่สันโดษในกุศลไม่ทิ้งความเพียรเลยพันขณะนั้นจึงเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มีความพยายามผู้มีความฝักใฝ่ที่จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทีนี้มาดูถึงตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ไปอยู่ในป่าเนี่ยนะข้อ31ดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าสัตว์ไปลักไปปล้นไปช่อไปโกงไปกระทำผิดบุตรภรรยาผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะสมณะพราหมณ์ผู้ทำความชั่วทางกายเหล่านั้นไปเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกความกลัวร้องเรียกความกลัวก็คือร้องหาภัยความกลัวตรงนั้นมาจากคำว่าภัยสูตรนี่สูตรชื่อว่าสูตรอะไรนะพยะเพรวะเนี่ยนะพยะก็คือความกลัวเพรวะก็คือความขลาดมันอะไรนะเป็นความน่ากลัวมากนะช็อกแอนด์ออลเหรอลักษณะประเภทนั้นนะคำนะแปลว่าความกลัวและความขลาดเนี่ยนะกิริยาที่น่าเกรงน่ากลัวน่าหวาดเสียวนั่นแหละเรียกว่าร้องเรียกหาแต่ความกลัวเหมือนกันนะโอ้อยู่แล้วกลัวมากถามว่าทำไมจึงกลัวและเกิดความขลาดอันเป็นอกุศลก็เพราะว่าโทษของตนเนี่ยแหละเพราะตัวเองไปทำความชั่วมามีกายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุเพราะไปทำบาปทำอกุศลเป็นเหตุไปทำความชั่วมาไปฆ่าเขามาไปลักไปปล้นไปขโมยนะไปผิดครอบครัวของผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะไปฆ่าไปข่มขืนอะไรสักอย่างมาเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่แล้วพวกนี้อยู่ป่าก็โอ้เครียดเลยแหละพระองค์ก็มานึกถึงพระองค์ว่าส่วนเราหาใช่ผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์ไม่เนี่ยนะส่วนเราหาใช่ผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์แปลว่าเพราะเราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์เราเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เพราะเราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์นี้ก็เกิดการเปรียบเทียบกันว่าพระอริยะเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์ย่อมเสพเสนาสนะอันเป็นอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐเนี่ยนะผู้ประเสริฐทั้งหลายเนี่ยเขามีกายกรรมบริสุทธิ์นะเราก็เป็นผู้ประเสริฐคนหนึ่งล่ะดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีกายกรรมอันบริสุทธิ์ในตนนี้จึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งสบายเนี่ยนะไม่ได้ขนลุกกลัวหัวฟูอยู่นั่นแหละนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่อย่างมีความสุขในป่าก็เท่าที่ทบทวนแล้วโดยมากเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผู้ที่มีความชั่วติดตัวมาเนี่ยนะไปทำความชั่วทางกายนะไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือแม้กระทั่งฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์โตๆอะไรก็ตามเถอะถ้าไปอยู่ในป่าเปลี่ยวสมมติว่าเคยฆ่างูเนี่ยนะฆ่างูมาเยอะๆเนี่ยไปอยู่ในป่าเปลี่ยวเนี่ยนะมันกลัวงูเหมือนกันนะกลัวงูเลยแหละถ้านึกถึงงูตัวนั้นไปฆ่ามางูตัวโน้นไปฆ่ามาก็กลัวงูอีกหรือถ้าไปฆ่าพวกเสือฆ่าช้างมาเองนึกถึงช้างนึกถึงเสือเป็นต้นก็น่ากลัวอีกแล้วถ้าไปฆ่าคนมาแล้วโอ้ยมาตามเอาคืนเรามั้งเนี่ยนะญาติๆเอามาเอาคืนแน่เลยนะญาติพวกนั้นต้องมาเอาคืนแน่เนี่ยเราไปฆ่าตระกูลนักเลงด้วยนักเลงเอาคืนแน่อะไรเงี้ยนะหรือถ้าไปลักไปปล้นไปโกงไปอะไรคนอื่นมาเนี่ยเขาไม่ปล่อยเราแน่หรือถ้าหากว่าไปประพฤติผิดครอบครัวคนอื่นญาติๆเขาไม่ปล่อยเราแน่เพราะอะไรอย่างสมมติถ้าไปผิดกับน้องของบุคคลใดพี่ชายเขาไม่โกรธหรือถ้าไปผิดกับเครือญาติของเขาไม่โกรธหรือเพราะนั้นจิตเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยเขาต้องมาเอาคืนแน่เขาต้องมาตามคิดบัญชีแน่คิดแล้วก็เดือดร้อนใจเสียใจเพราะคนที่มีความไม่บริสุทธิ์ทางร่างกายไปทำบาปทำอกุศลมาทางกายเนี่ยนะเช่นฆ่าสัตว์คือเกี่ยวกับฆ่าทั้งหลายเกี่ยวกับลักขโมยโกงทั้งหลายหรือแม้กระทั่งไปผิดครอบครัวของผู้อื่นมาเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยมันเงาเครียดตลอดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้ามาบวชนั่นนะบวชแล้วก็ท่านก็เล่าประวัติให้ท่านให้ฟังว่าท่านเนี่ยฆ่าสัตว์มาเยอะมากฆ่า ขาก็อาชีพประมงมาก่อนอยู่ประมงมาร่วม20ปีพออาทิตย์หนึ่งก็ฆ่าเป็น10ล้อว่างั้นเถอะอาทิตย์หนึ่งนะเรือประมงสมัยก่อนเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยนะมันโอ้โหลากได้ดีมากเลยเพราะสมัยที่ใช้เรดาร์จับปลาเนี่ยนะมันก็ขนเป็นลำเรือเนี่ยขึ้นเกือบทุกอาทิตย์หรือทุก15วันเนี่ยก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจากเป็นลูกเรือธรรมดาจนถึงแทบจะคุมเรือทั้งหมดในการหาปลาไปล่าตามฝั่งต่างๆบางทีก็ไปลากปลาเนี่ยต่างประเทศด้วยพอมาศึกษาธรรมะเข้าไประดับหนึ่งเนี่ยท่านเดือดร้อนมากเพราะเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยไอ้ที่เคยไปทำที่ไหนมามันนึกออกหมดเนี่ยพอนึกออกปั๊บก็ศาสนานี้บริสุทธิ์เกินไปไม่เหมาะสำหรับผมว่างั้นไม่เหมาะสำหรับผมจริงๆว่าก็เลยไม่นานก็ลาเพศไปนะเลิกบวชเลยเนี่ยนะเพราะมันเครียดนะนึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยทำเพราะฉะนั้นคนที่ไปอยู่ในที่เงียบๆไม่มีทีวีดูไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีข้อมูลข่าวสารไม่รับอะไรก็นึกถึงแต่ความหลังของตัวเองเพราะไปอยู่ในป่าอนาคตมันแห้งแล้งอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้จะไปนึกอนาคตของตัวเองอย่างไรออกก็นึกทบทวนถึงความหลังครั้งเก่าก่อนนั้นคนที่ไปอยู่ในป่านั้นจึงโดยมากนะจะทบทวนชีวิตของตัวเองจำประวัติตัวเองได้เกือบทุกเรื่องไปทำที่ไหนทำอะไรทำกับใครไปมีพฤติกรรมอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะจะนึกได้ทั้งหมดเลยอย่างที่ว่าอย่างช่วงหลังมาผมมาจึงนึกถึงไอ้ที่ไปฆ่าปลาเนี่ยถามว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่บอกอายุ9ขวบ10ขวบ11 12ขวบเนี่ยที่ไปทำช่วงนั้นน่ะแต่ว่ามันจำได้เกือบหมดเลยเนี่ยนะไปทำที่ไหนที่เรียกว่าที่ทำบาปที่ไหนเนี่ยมันนึกออกหมดแม้กระทั่งไปลักของเขาเล็กนิดเดียวเนี่ยนะไปลักมันแก้วลักอะไรเนี่ยแม้กระทั่งก้อนเดียวเรายังจำได้เลยไปทำที่ไหนเราจำได้ถามว่าถ้าเราต้องไปอยู่ในป่าเปลี่ยวแล้วลึกถึงความเลวเหล่านั้นเนี่ยนะนึกถึงความชั่วเหล่านั้นถ้าสำนวนว่าโดยที่สุดลักสตังบาทเดียวของแม่ยังจำได้ไปลักหนังยืดใครสักเส้นเดียวเนี่ยนะว่าไอ้เจตนาลักเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเออเนี่ยคิดจะยักยอกเป็นต้นเนี่ยมันนึกออกทั้งหมดเมื่อนึกออกอยู่ในป่าและป่าเปลี่ยวเนี่ยนะซึ่งมองไม่ออกว่าจะเจริญกุศลต่อไปอย่างไรและความหลังครั้งเก่าที่เป็นบาปนึกออกทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันจะเครียดขนาดไหนใช่ไหมอันใครที่ทำอกุศลเนี่ยนะแล้วต้องการความสะอาดบริสุทธิ์เขาจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนั้นพระองค์จึงบอกว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วต้องลำบากใจในภายหลังทำแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังอันนี้ไม่ใช่ผลของกรรมนะแต่ผลของอุปนิสัยปัจจัยเพราะเชื้อที่เลวร้ายเอาไว้ให้แก่ตัวเองเนี่ยนะพระใครที่ทำอกุศลก็เพราะเชื้อที่เลวร้ายให้แก่ตัวเองตัวเองนั่นแหละจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นดูคนที่เขาทำบาปเหมือนยิ่งใหญ่เหลือเกินในตอนนี้แต่เขาจะเดือดร้อนใจแน่ในวันหลังเขาจะเศร้าใจแน่ลำบากใจแน่ถ้ารู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปบาปอกุศลเหล่านี้จะตามวนเวียนวนทำให้เขาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะจนกว่าจะต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องแก้ถ้าไม่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องแก้แย่แน่ๆเลยนะแย่จริงๆอ่ะถ้าจุติช่วงนั้นด้วยก็อะไรนะที่เขาบอกว่าคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะลืมหลงทำกาละไอ้หลงตายนี่ไม่ได้แปลว่านึกอะไรไม่ออกนะเพลคลั่งไปเลยไม่ใช่หมายถึงว่านึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยทำมานั่นแหละเขาเรียกว่าหลงทำกาลกิริยาเขาเรียกว่าหลงตายคือนึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้นึกถึงแต่ความชั่วเพราะฉะนั้นคำว่าเดือดร้อนใจในภายหลังคือฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าไว้แล้วหนอการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เราไม่เคยทำการลักทรัพย์เราก็ทำไว้แล้วแต่การงดเว้นการสมาทานเพื่อการงดเว้นจากการลักทรัพย์เราไม่ได้ทำเราล่วงบุตรล่วงภริยาผู้อื่นมาแล้วการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเดือดร้อนถึงความชั่วที่ทำมาแล้วก็เดือดร้อนใจว่าความดีเหล่านี้เรายังไม่ได้ทำเลยบุญกุศลเรายังไม่ได้ทำเลยก็นึกถึงอย่างนี้นึกไปบ่อยๆก็เสียใจเศร้าใจลำบากใจอยู่นั่นแหละซึ่งตรงกันข้ามจากพระโพธิสัตว์ใช่ไหมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าในหน้า284ที่บอกว่าพยะเพระวังแปลว่าภัยและสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะภัยพยะน่ากลัวจริงๆเลยนะภัยกับสิ่งที่น่ากลัวที่จริงทำชั่วมาเองเนี่ยแหละเลยมากลัวมาเดือดร้อนใจในภายหลัง บทว่าพยัพเพระวังนี้เป็นชื่อเรียกของความหวาดสะดุ้งแห่งจิตและอารมณ์ที่น่ากลัวช็อกนั่นแหละสะดุ้งแห่งจิตก็คือช็อกขึ้นมาเลยนะอารมณ์ที่น่ากลัวนี่แหมมันหวาดเสียวขนาดไหนเนี่ยนะขนพองสยองก็เข้าไปหมดเลยบรรดาภัยและสิ่งที่น่ากลัวทั้งสองคำนั้นอ่ะภัยเพิ่งทราบว่าเป็นอกุศลเพราะมีความหมายว่าเป็นโทษหมายความว่าจิตสภาพจิตในภายในเนี่ยนะเร่าร้อนดิ้นเร่าๆเลยแหละสิ่งที่น่ากลัวเพิ่งทราบว่าเป็นอกุศลเพราะมีความหมายว่าไม่ปลอดภัยรู้ใจอ่ะนะรู้แก่ใจตัวเองว่าไม่ปลอดภัยเลยรู้แก่ใจว่าเรานี่แย่แล้วเดือดร้อนแล้วไม่ปลอดภัยเลยเพราะอะไรเพราะนึกถึงนะถ้าใครที่มีกรรมสกตาหน่อยใช่ไหมนึกถึงความชั่วนึกถึงความเลวร้ายนึกถึงบาปนึกถึงอกุศลที่ตัวเองทำไปเนี่ยนะใครเป็นศัตรูแก่ตัวเองนะเนี่ยนั้นคนที่ทำอกุศลเนี่ยนะเรียกว่าสมาทานความเป็นศัตรูให้แก่ตัวเองศัตรูนี้เขาจะทำยังไงแก่ศัตรูก็คือทำให้ศัตรูนี้กลัวนะแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวให้แก่ศัตรูคนที่ทำบาปทำอกุศลก็ลักษณะนั้นทำให้ตัวเองนี่กลัวทำให้ตัวเองเนี่ยต้องไปประสบกับสิ่งที่น่ากลัวต่อไปบุคคลที่ทำความชั่วเหล่านี้ย่อมร้องเรียกหาแต่ความกลัวร้องเรียกหาแต่อารมณ์ที่น่ากลัวเนี่ยเป็นอย่างไรต่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นกระทำบาปกรรมมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็มาคิดอย่างนี้ว่าเรานี้ทำไม่ถูกแล้วนะสรุปว่าทำผิดมาแล้วถ้าคนที่เราทำผิดต่อเขารู้จักตัวเราว่าเรานี่เป็นคนทำไซ้ก็จะต้องติดตามมาแก้เผ็ดเราเสียเดี๋ยวนี้แหละถึงจะหลบเข้าไปในป่านั่งแอบอยู่ในระหว่างกอไม้หรือพุ่มไม้พอเขาได้ยินเสียงหญ้าหรือเสียงใบไม้เข้าแม้เพียงนิดหน่อยก็สะดุ้งโยงคิดว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราเสร็จแน่คล้ายๆอะไรคล้ายๆคนที่ติดยาบ้าคนที่เสพยาบ้าเนี่ยนะพอมารู้จักโยมคนหนึ่งติดยาบ้าคืนนั้นเนี่ยนะเราก็นอนอยู่ก็บอกมันจะฆ่าผมแล้วก็ใครมาฆ่าเอ้เราก็ไม่เห็นมีใครนี่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายวันไม่เห็นมีอะไรนี่แล้วก็หวาดระแวงเนี่ยนะหลบแอบซ่อนแอบอยู่นั่นแหละมันจะฆ่าผมเนี่ยนะก็เลยกลัวว่าช่วงนั้นอ่ะจิตหลอนเนี่ยนะประสาทหลอนเนี่ยเขาติดยาบ้าแล้วก็มีบางคนเหมือนกันเนี่ยนะมีครอบครัวแล้วตัวเองก็ติดยาบ้านะไปเสพยาบ้าเข้ามีรถเครื่องเนี่ยคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยชวนลูกชวนเมียนั่งรถเครื่องเกือบทั้งคืนเนี่ยนะแล้วก็พอขับรถเครื่องไปก็ไปแอบหลบซ่อนตัวข้างเสาไฟฟ้าบ้างกลัวมากๆแล้วก็มีปืนมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วมันเห็นเราแล้วรู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนก็หลบเราต้องหนีอย่างนี้เนี่ยโอ้ยคิดหลอกคิดหลอนคนที่อยู่ในป่าในเขาที่ไปทำความชั่วมาจะเดือดร้อนใจอย่างนั้นที่จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างคนทั่วๆไปทำไมเขาไม่เดือดร้อนใจเพราะเขากลบเกลื่อนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องไปอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวนะสิ่งเหล่านี้มันจะโผล่มาทั้งหมดความชั่วบาปอกุศลมันจะโผล่มาหมดเลยอย่าคิดนะว่าความชั่วที่เราทำไปแล้วเราลืมไปเลยไม่มีลืมจำได้หมดจำได้แม้กระทั่งบอกว่าคนเมาแล้วลืมตัวเองเนี่ยนะเขามาก็ไม่เชื่อแล้วสมัยก่อนนี่ก็เมาถึงขนาดว่าเดินหน้า19แล้วก็ถอยหลังสัก29อะไรอย่างเงี้ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งทำได้ขนาดนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราจำได้หมดเลยกิริยาเหล่านั้นอะไรเหล่านั้นเนี่ยจำได้เกือบทั้งหมดเลยมันจะไปลืมได้ยังไงใครที่หลอกตัวเองว่าลืมเนี่ยนี่โม้ชัดๆเลยรู้ว่าหลอกตัวเองชัดๆเลยเพราะพวกนี้ความชั่วที่เราไปทำอยากคิดนะว่าเราจะหลงลืมเนี่ยจำได้หมดเลยเนี่ยนะที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยเล่ารายละเอียดได้หมดเพราะฉะนั้นคนแก่จึงเล่าอดีตความหลังได้มากเนี่ยนะทำไมไปจำได้หมดล่ะจริงๆเพราะพวกนี้มันอุปนิสัยซ่องเสพมาเพราะฉะนั้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยนะทำแล้วเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้พอไปทำบาปทำอกุศลนะไประแวงในภายหลังก่อนจะตายอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยนะก่อนจะตายเนี่ยมันจำได้หมดเลยว่าคนที่ตัวเองเคยฆ่าเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับมาชวนไปหมดเลยนะคนที่ตัวเองเคยไปฆ่าเคยไปอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยตามมาหมดเลยคิดง่ายๆอย่างพระองคุลิมานเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชมาแล้วเนี่ยนะท่านไม่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเลยทีเดียวท่านก็มีศรัทธาออกมาบวชพอบวชเข้ามาแล้วท่านก็นั่งอยู่ในป่าเลยนะภาพที่ท่านไปฆ่ามาที่ไหนคนเขาร้องขอชีวิตอย่างไรเนี่ยนะเหตุการณ์เหล่านั้นหาท่านหมดเลยท่านนึกได้หมดจำได้หมดท่านจึงเครียดมากเลยนะเครียดพระองค์จึงสอนให้เจริญเมตตา เพราะกรรมฐานที่เป็นบาตรของพระองคุลิมานก็คือการเจริญเมตตาเนี่ยนะพระองค์สอนให้เจริญเมตตาตอนหลังท่านเจริญวิปัสสนาจึงเป็นพระอรหันต์นั้นคนเหล่านี้จะบาปอกุศลเนี่ยตามมาหมดเลยแล้วคนที่ลักทรัพย์ก็เหมือนกันนะเห็นอะไรมันจะนึกถึงไอ้วัตถุที่ตัวเองเคยไปลักมาถ้าหากว่าคนที่ไปทำผิดกาเมสุมิจฉาจารด้วยเนี่ยภาพเหล่านี้ก็ตามหลอกตามหลอนหมดแหละนั้นจิตนี้ไม่มีความสุขจิตนี้ไม่สงบจิตนี้ก็เร่าร้อนเชื่อเถอะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอกุศลมาแล้วต้องไปหลีกเร้นต้องไปอยู่ในที่เงียบๆเงาๆพวกนี้จึงเดือดร้อนมากอย่างแม้กระทั่งพวกโจรทั้งหลายพวกทำความผิดทั้งหลายแล้วหนีไปอยู่ในป่าได้อย่าคิดว่าเขามีความสุขนะจึงเขาเดือดร้อนมากเขาเร่าร้อนมากเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงเป็นผู้เดือดร้อนตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นยังไงส่วนเรานี้หาใช่ผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์ปฏิเสธเลยเราไม่ได้ไปทำบาปมาเราไม่ได้ไปทำอกุศลมาเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์มาเราไม่ได้ไปลักทรัพย์มาเราไม่ได้ไปประพฤติผิดในกามมาอันที่จริงนี่เป็นอย่างนั้นนะพระโพธิสัตว์เนี่ยบริสุทธิ์ติดกันอย่างเดียวเนี่ยมาหลายสิบชาติแล้วอย่างชาติที่คิดง่ายๆเนี่ยทบทวนว่าชาติที่เป็นพระเวสสันดรท่านไปทำชั่วอะไรบ้างไม่มีท่านไม่เคยล่วงอกุศลกรรมบทเลยชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะแล้วก็อยู่ในดุสิตอีก500กว่าล้านปีท่านก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะชีวิตของความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดคิดเจตนาที่คิดฆ่าไม่เคยมีในความคิดของท่านเลยเจตนาที่เป็นเหตุคิดเอาของคนอื่นไม่มีเลยมีแต่ให้ปาณาติบาตนี่ไม่เคยคิดเลยมีแต่คิดน้อมไปเพื่อเมตตา